kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, yaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Başımı yere eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. El yastığı yaban gelmez mi için, benim kadar üzülmez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Her dünyada bana